Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczny. Dzień dobry, czwartek, 27 dzień marca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Każdy atak na Polskę czy inny kraj NATO spotka się z ostrą odpowiedzią całego sojuszu, mówi w Warszawie szef NATO. Prezydent podpisał ustawę azylową. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku ponad 289 milionów złotych. Każdy atak na Polskę czy inny kraj NATO spotka się z ostrą odpowiedzią całego sojuszu, powiedział w Warszawie sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem Mark Rutte podkreślił, że kraje Unii powinny zwiększyć finansowanie zbrojeń. Pojawiają się pytania, jak silne są więzi transatlantyckie i amerykańskie zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy. Dochodzi do ostrej wymiany zdań i trudnych dyskusji na temat handlu i ceł. Chcę powiedzieć wyraźnie, nie jest to dobry czas na działanie samemu, ani dla Europy, ani dla Ameryki. Państwa europejskie mają ograniczony wpływ na przebieg negocjacji w Riyadzie, dlatego Polska i NATO muszą być przygotowane na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane, mówił z kolei premier Donald Tusk. Nasza współpraca w ramach NATO, ja oceniam ją oczywiście bardzo wysoko, zakłada i dziękuję za to potwierdzenie, pełną solidarność całego NATO. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych tu, będąc w Polsce, wielokrotnie podkreślali, że będą zawsze gotowi do obrony Polski i innych państw NATO w sytuacji zagrożenia. Donald Tusk podziękował Markowi Rutte za wsparcie tarczy wschód oraz szybkie zaangażowanie NATO w ochronę Bałtyku, o co wnioskowała Polska. Prezydent podpisał ustawę azylową, apelował o to premier. Andrzej Duda poinformował o swojej decyzji przed wyjazdem do Włoch. Uważam, że jest ona potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic, bo ona rzeczywiście stwarza rządowi możliwość wprowadzania instrumentów ograniczających migrację do Polski, także ubieganie się w Polsce o azyl. Głównym celem wprowadzenia ustawy jest ograniczenie napływu nielegalnych migrantów z Białorusi. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku ponad 289 milionów złotych. Jerzy Owsiak podziękował Polkom i Polakom i jak mówił, szczególnie wrażenie zrobiła na nim zbiórka zorganizowana przez więźniów i pracowników służby więziennej, w którym w ostatnich latach nie pozwalano uczestniczyć w finałach WOŚP. Zakład karny w Czerwonym Borze zebrali 13 624,77 zł, ale oprócz tego chyba prawie 120 tysięcy złotych, które sami pracownicy zakładów karnych, czyli te służby penitencjarne, także zebrały. Gramy wszyscy. Że Owsiak powiedział, że udało się osiągnąć sukces mimo niespotykanej fali nienawiści kierowanej przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nowa ustawa medialna rozszerzy zadania rozgłośni regionalnych, powiedział w Lublinie Sławomir Rogowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe przepisy wzmocnią finansowo rozgłośnie Polskiego Radia dzięki rezygnacji z abonamentu na rzecz finansowania budżetowego. To zapewni stabilną pozycję finansową i niezależność redakcyjną. Kluczem jest odpolitycznienie, mówi Sławomir Rogowski. Jeżeli obywatele będą w nowym układzie widzieli, że to radio ich indoktrynuje albo podaje jedyną słuszną receptę na politykę, to oni się od tego radia odwrócą. To jest bardzo delikatna materia i dziennikarze pracujący w mediach tu, na posterunku, na tej pierwszej linii, doskonale to wiedzą. Muszą być prawdziwi, muszą być wiarygodni. Przepraszam za słowo, słuchacz, widz nie lubi kitu. Debata rozgłośnie regionalne Polskiego Radia w systemie mediów publicznych odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Młoda Polska w centrum Londynu. 16 portretów autorstwa Stanisława Wyspiańskiego będzie można oglądać w stolicy Wielkiej Brytanii. Otwarcie wystawy dziś, ale kuratorka National Portrait Gallery pokazała je wcześniej naszemu korespondentowi Adamowi Dąbrowskiemu. Zawieszanie zakończone. Już niedługo Brytyjczycy i turyści z całego świata zobaczą twarze Krakowa końca XIX wieku. Są tu pisarze, artyści, intelektualiści, aktorzy, którzy grali w jego sztukach. Po wystawie oprowadza mnie kuratorka dr Alison Smith. Znajdziemy też członków jego rodziny, tak jak w tym dziele. Żona Teodora, najmłodsze dziecko Staś oraz córka Helena. To macierzyństwo, ikona polskiej sztuki. Wszystko to zobaczyć można przy Trafalgar Square. Z Narodowej Galerii Portretu Adam Dąbrowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jadu Heart i Freedom. 13 minut po piątej, coś mi świta w Trójce. Czwartek, 86 dzień 2025 roku, dzisiaj słońce. Wstanie o 5.25, ale ten świt rozpocznie się, a właściwie już się rozpoczął, trzeba się do tego przyzwyczaić, o 4.45. Chociaż jeszcze przez moment będzie ciemno, ponieważ zmiana czasu nas czeka właśnie w nocy z soboty na niedzielę. Krócej sobie pośpimy. Wracając do spraw słonecznych, dziś zachód słońca o 18.02, ponad 12 godzin 40 minut. Tyle potrwa ten dzień. Aleksander, Archibald, Augusta, Benedykt, Ernest, Franciszek, Gelazy, Gelazja, Jan, Lidia, Łazarz, Macedoniusz i Robert. Dzisiaj świętują swoje imieniny. Ciekawe, czy to też Robert Grzędowski, który po godzinie 6. Jeżeli tak, to wszystkiego najlepszego, Robert. Zapraszamy do Trójki, oczywiście poranne po 6, a coś mi świta do 6. The Last Dinner już teraz. No to jeszcze party trzeba dorzucić. Back when we were both small, I wish I knew. I wish I knew you. When touch was innocent, I wish I knew you. Before it felt like a sin. The Last Dinner Party, Sinner. 17 minut po piątej. Przypominamy, że już coraz bliżej ten piątek i nie tylko w kontekście weekendu o tym mówię, ale też piątki to czas listy przebojów. Pierwsza trójka, Michał Grabek-Grabkowski zaprasza o godzinie 19 w piątek. Tradycyjnie rozpocznie się to odliczanie. No i przekonamy się na własne uszy, czy The Cure i Alone ponownie będzie tym numerem jeden, albo czy Lady Gaga i Abracadabra na miejscu drugim znów wyląduje, bo na razie te pierwsze dwa miejsca zamurowane, ale w ramach pierwszej trójki jeszcze miejsce trzecie, warto o tym wspomnieć. Tutaj awansuje Billie Eilish, Birds of a Feather. To jest nagranie, które wskoczyło oczko wyżej. Ale oprócz tych 30 podstawowych utworów w zestawieniu, no to też warto pamiętać o propozycjach, a w ramach propozycji Jacko Brango i Neony i Pod powierzchnią właśnie ten utwór za chwilę usłyszą Państwo, ale też ten utwór czeka na Państwa głosy. W każdy piątek do godziny 12 można głosować do 12 właśnie, a potem po 12 liczymy te Państwa kliknięcia. Także zaglądamy na stronę trójka.polskieradio.pl /lista. No i tutaj właśnie dzieje się magia, głosowanie i też zestawienie. Można sprawdzić kto na którym miejscu i też można odsłuchać tych nowości, które polecamy. Jacko Brango, Neony teraz. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie, to nie stary świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rok 2025-2026, właściwie ten sezon. Od tego czasu, od tego momentu wejdą w życie nowe przepisy w piłce nożnej. Ich celem jest m.in. ukrócenie gry na czas. Najważniejsze zmiany dotkną bramkarzy i o tym m.in. dzisiaj na łamach sportowych faktów.wp.pl można przeczytać. Tak już mamy, że w ramach Coś Mi Świta zaglądamy i sprawdzamy portale internetowe. To w ramach tego przeglądu prasy. Na pewno jeszcze wrócimy przed godziną 6 do różnego rodzaju publikacji, ale teraz Lorraine. Nie zabroni nikt już nam, nie zabroni nam dzikich plaż. Pojedziemy razem tam, pojedziemy tam w środku dnia. I będziemy myśleć o tym, ja będę o tym, co ty, a ty o tym, co ja. Z dala od rzeczywistości będziemy się Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 5:30, czas na skrót serwisu Trójki w studiu Romuald Wójcik. Władze Litwy wciąż nie potwierdzają śmierci 4 amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli przedwczoraj podczas ćwiczeń na poligonie w pobliżu granicy z Białorusią. Trwa operacja poszukiwawczo-ratownicza, powiedziała wieczorem na poligonie w Podbrodziu minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė. W jej ocenie jest zbyt wcześnie, aby mówić o przyczynach katastrofy. Głęboko ubolewam nad decyzją USA o nałożeniu ceł na europejskie samochody, napisała w komunikacie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Donald Trump zapowiedział, że cła wyniosą 25%. Są złe dla biznesu i jeszcze gorsze dla nabywców. Zamierzamy poszukiwać rozwiązań i jednocześnie chronić nasze interesy gospodarcze, dodała Ursula von der Leyen. Człowiek wilkowi człowiekiem jest. Prawna ochrona nie zapewnia im beztroskiej egzystencji i długiego życia. Kłusownictwo, nielegalne zabijanie przez myśliwych. Co roku kilkadziesiąt wilków ginie na drogach. Przesądy i błędne opinie powodują, że nielegalne zabijanie tych zwierząt nie spotyka się z jednoznaczną oceną społeczną oraz rzetelną reakcją policji i prokuratur. Więcej o tym w porannym. Zapraszamy do Trójki. dzisiaj maksymalnie na słupkach rtęci od 8-10 stopni na północnym wschodzie, nad morzem oraz w kotlinach górskich 11-14, na pozostałym obszarze również w miarę ciepło. Chłodniej jedynie na Podhalu, około 2 stopni powyżej zera, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i przewiduje się stan stały ciśnienia. Tak przewidują synoptycy. Coś mi świta. A u nas Small Town Boy, czyli Broński Beat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mountain at my gates, czyli Falls, za 20 minut szósta, coś mi świta w trójce. Dzisiaj już otwieraliśmy raz kalendarium muzyczne po godzinie czwartej, no i dzisiaj też urodziny, przypominamy, kolejna rocznica urodzin. Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który urodził się w 1936 roku, 27 marca. I tak się akurat składa, że już jutro rozpoczynamy wielkie świętowanie 63. urodzin programu trzeciego. Zaczynamy właśnie od uroczystości związanej z postacią Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Już jutro studio M5, zlokalizowane przy Myśliwieckiej 357, otrzyma imię legendy polskiego jazzu. No i też w ten sposób rozpoczynamy te uroczystości czterodniowe, bo to będą cztery wyjątkowe dni, cztery też wyjątkowe koncerty. Ten pierwszy dla Ptaszyna oczywiście zatytułowany, bo zaraz po tym, jak studio zmieni nazwę, studio M5, no to też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się artyści, pojawią się muzycy i również ta transmisja na naszej antenie. No ale obiecałem też, że po piątej wrócimy do kalendarium. No i właśnie teraz kolejna data z kalendarium muzycznego. Kimbra, czyli Kimbra Johnson, urodziła się 27 marca w 1990 roku. Piosenkarka, autorka tekstów, piosenek i Settle Down to jedno z tych nagrań i tak zwany załącznik urodzinowy, który teraz przy okazji tej daty się pojawia. I wanna settle down, I wanna settle down, won't you settle down with me, settle down, we can settle at a table for two, won't you wine and dine with me, settle down, I wanna raise a child, I wanna raise a child, won't you raise a child with me, raise a child. Nebraska, Nebraska Jones, she'll have your nose, that's all you know. I wanna settle down, I wanna settle down. Settle down with me, settle down. From Angela Vickers, I saw her with you. Monday morning, small talk in all the avenue. She's got a fancy car, she wants to take you far. From the city lights and sounds, deep to the dark. Jeszcze niecały kwadrans i wybije szósta. O szóstej serwis Trójki. Zapraszamy do Trójki poranne. A w ramach Coś mi świta jeszcze jedna data. W 2007 roku pożegnaliśmy Faustino Ramasa Osorio, czyli śpiewaka, gitarzystę i kompozytora, członka projektu Buena Vista Social Club. Thank you. i para Miami. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Na koniec zaglądamy do świata gier wideo. Władze CD Projekt Red zapowiedziały, że gra Wiedźmin 4 będzie mieć premierę najwcześniej w 2027 roku i oczywiście na portalach internetowych, które zajmują się grami wideo, więcej można się dowiedzieć. Również na portalach biznesowych, bo chodzi tutaj o bardzo duże pieniądze, więc polecamy ten temat. Samograj dzisiaj u Kasi Borowieckiej. Opowiemy o marcowych premierach po godzinie 13, a teraz dziękujemy i życzymy miłego dnia. Olga Szućko, Radek Nałęcz. Którą drogą